Hayırız. Horus anună Alberte, Azganună Gasparian, Hayranună Așot. Azganvan և Hayranvan masin ոչ մի խոսք լինել չեր կարող, այսինքն քննարկման ենթակա չէր. Իսկ ահա անվան շուրջ խոսակցությունները վերջ չունեին. Ով ասես կարծիք էր հայտնում, և եթե այդ կարծիքները հավաքենք, դնենք իրար վրա, ամբողջացնենք ու բերենք ընդհանուր պատկերի, մոտավորապես կստացվի ահա թե ինչ. Որտեղից են Սարուշենցի Աշոտն ու Անահիտը 1936 թվականին նեմեցի այդ անունը գտել, բերել, դրել խեղճ երեխայի վրա. Սարուշենը որտեղ, Գերմանիան որտեղ. Հետո էլ, այդ որ նեմեցը կվերցներ, հայի անունը կդներ իր երեխայի վրա. Դրա համար էլ Ալբերտը ձևափոխեցին, խմբագրեցին, կրճատեցին, դարձրին Աբո. Այո, ընդամենը 3 տարր, Ա, Բո, 6-ի փոխարեն, այսինքն այդպես Հորուս անունը դարձավ համարյա հայկական. Ալբերտ գրվում էր միայն ազնագրում և պաշտոնական ինչ-որ փաստաթղթերում. Գյուղում, Շուշիում, ընկերական շրջապատում, բարեկամների, հարևանների, հատկապես մեր հարևան աստղիկի համար հայրս Աբո էր. Հա, հայրս մեկ էլ Ալբերտ էր ամեն ամառ Շուշի եկող շեկ կանանց համար։ Նրանք սիրում էին հորս Ալբերտ կոչել, և ինչքան ես գիտեմ, դա հորս շատ էր դուր գալիս, երբ այդ շեկ կանայք հորս Ալբերտ էին կոչում։ Հորս ոտքերը ծնկներից թուլանում էին, բայց այդպես, որ խորը մտածում եմ, մարդկանց ասացի մեջ ճիշտ բան իսկապես կար։ Օրինակ, եթե հայրս ծնվեր, ասենք մեծ հայրենականից հետո, կոմունիստ պապս դժվար թե հորս Ալբերտ կոչեր։ Ջոն հնարավոր էր, ֆրանսել, նույնիսկ Վիլյամ կամ Նապոլեոն։ Իդեպ այն օրերին մեզ մոտ 100-ից մեկը Նապոլեոն էր, բայց քանի որ 1936 թվականին էր, Գերմանիան էլ դեռևս չէր հարձակվել Սովետական Միության վրա, և հարևան գյուղում Ալբերտ անունով մի շատ խելոք գերազանց գնահատականներով սովորող երեխա կար, իմ Անահիտ տատն ասաց, «Բեր երեխայի անունը Ալբերտ դնենք, որ մեծանա, խելոք տղա դառնա»։ Բայց համոզված եմ, եթե մեկն այդ պահին պապիս համոզեր, որ Ալբերտը նեմեցի անուն է, դժվար թե պապս գնար նման զոհողության, այսինքն կապիտալիստ նեմեցին բերեր, հասցներ Սարուշեն։ Ճիշտ է, պապս ընդամենը 3 տարի է դպրոց հաճախել, բայց շատ խելոք մարդ էր։ Կարդացած ամենաբարագիրքն էլ Մուրացանի Գևորգ Մարզպետունին էր, Ռաֆու Սամվելը, Շեքսպիրի Օթելլոն, հա, նաև Լենինի բոլոր հատորները, Մարքսի Կապիտալը։ Գիրք կար, որ մի քանի անգամ էր կարդացել, դանդաղ, մատիտով ամենակարևոր նախադասությունները նույնիսկ հատվածներն առնելով հաստ վանդակների մեջ, հետո էլ դրանք տեղադրելով ընդհանուր տետրում, պապս այդպես կարծես կազմում էր աշխարի բոլոր մեծերի յուրահատուկ հատընտիրը։ Բայց ասել, որ հարթ առանց վեճի անցավ հորս անվանակոչության արարողությունը, կնշանակի խեղաթյուրել փաստերը և ընդհանրապես ժխտել տատիս մասնակցությունն ու բավականին ակտիվ դերը այդ ամենի մեջ։ Ուզում եմ ասել, տատս ուներ հորս անվան իր տարբերակը։ Նույնիսկ միջև հորս լույս աշխարհ գալը իր համար Վարդան անունն էր ընտրել։ Իսկ այդ Վարդանը տատիս բարեկամներից էր, ուժեղ, ազնիվ, գիր ու գրականության հետ մտերի մի այր, բայց անասելի ուշունցհատու։ Պապս բնականաբար դեմ էր, և այդ դեմը արտահայտվում էր ընդամենը մի քանի բառով, ավելի ճիշտ մի ոչ ամբողջական նախադասությամբ։ Վարդան դնենք, որ Վարդանի ուշոցները շարնակող լինի, հա՞։ Տատս մի տարբերակ էլ ուներ, Հրաչիկ, նա էլ գյուղի դպրոցի տնորենն էր, ամեն ինչով լավ, բայց աչքը կանանց վրա մի քիչ շատ պահող, և պապս առանց երկար բարակ մտածելու հորս նրանից էլ հեռացրեց։ Հրաչիկ դրեցիկ կին սիրող է լինելու, Ալբերտը ամենահարմարն է։ Իսկ եթե Վազգեն դնենք, Վազգենը վատա, չեր հազդվում տատս։ Աղջի, ինչքան Վազգեն եմ ճանաչում, սաղ Արաղի համար հոգի տվող են, Ալբերտ եւ Վերջ։ Եվ Ալբերտը անցավ առանց քննարկման։ Այդ անունը կարծես տատիս էլ դուր եկավ, որևհետև տատս սրտի խորքում համոզված էր, որ զավակին հեռու է պահելու կանանցից, ուշունցից, խուլիգանական տարբեր արարքներից ու միջադեպերից։ Տատս չէր կարող գուշակել, որ Աբոն ընդամենը 2 տարեկանում Բաքու միանմեղ խաղի ժամանակ հարևանի երեխային ասելու է՝ «Ես քո մերը»։ Իսկ 10 տարեկանում համտեսելու է Պապիս կոլխոզից ստացած թթի արաղը եւ մի 20 տարի դրա հետ տղամարդավարի ընկերություն ու աղբերություն անելու։ Միայն դրանից հետո է ջարդելու օղոլիքը, դերևս չբացած շիշը, փշուր-փշուր անելու ձերքի բաժակը ու շունցի մի գեղեցիկ կատարումով վերջ տալով այդ ընկերությանն ու աղբերությանը։ Դա իհարկե եղել է հետո, իսկ մինչ այդ ընդամենը 12-13 տարեկանում հայրս կծել է ինչ որ կնոջ ուսը, ասելով, որ սիրում է։ Եվ պապսել, տապսել, հորս անվանակոչության մյուս մասնակիցները համոզվել են, որ Ալբերտ անունը հորս ոչ թե հեռացրել է կին սիրող հրաչիկից, ուշունցատու Վարդանից եւ Արաղի համար ուղակի հոգի տվող Վազգենից, այլ այդ երեքին ամբողջացրել, դարձրել է մեկը։ Ճիշտ է, Արաղից ժամանակին հեռացավ, բայց միջև կյանքի վերջը ոչ կանանցից կարողացավ հեռանալ, ոչ էլ ուշունցից, ավելի ճիշտ հեռանալու ցանկություն չուներ։ Մի անգամ, երբ տատը սորս փորձում էր համոզել, որ կանանցից օգուտ չկա, որ նրանք բոլորն էլ սատանայից են ծնվել, որ նրանք են աշխարհը տակն ու վրա անում, որ նրանք գլխակեր են, որ նրանք կարող են ամենաազնիվ մարդուն խայտառակ անել, որ հարկավոր է նրանցից ինչքան հնարավոր է հեռու փախչել, հայրս ծիծաղել է, «Մամ, դե ասա, աբո, պիստոլետը դիր չկա, դե կրակ է էլի»։ Եվ տատս ատրճանակի անունը լսելով, կանանց մոռանալով բացականչել է. «Արա, խենագանելոնիս»։ Հորդ ասում էի, «Բեր անունը Վարդան դնեք»։ Չհամաձայնվեց, ասաց, «Վարդանի ուշունցներից մարդու սիրտը խառնում է»։ Հիմա ես ի՞նչ է մեր հալը։ «Արա, հնգեր հարևան, գիտեմ, որ Նագանոնիս»։ «Ցույց տված կլնես, ես գիտեմ քո խասյատ, ես մենակ մեռնելու օրս չգիտեմ»։ «Կարողա, ես չգիտեի, որ Ալբերտ անունը մեր տունը քանդելու է»։ «Արա, գոնե խոցդ մասին մտածիր»։ Տատս համարյա լաց էր լինում։ «Էդ պիստոլետը, մայրիկ ջան, հենց խոցը հետ էին բերալ»։ «Ոնց»։ «Մի շան տղա թարս նայես, լուլյան դնելու եմ ճկատել»։ «Սպանիս»։ «Չէ, մաման լիցցինիմ»։